Sukar. Yani hiç meyfoş olan da. Sukar da. Çünkü dil bilmemeydi bu. Arablar kendi sukar demeyi. Sukar. Ha, bu o demeyi. O bu sukar da. Yok bilmem nisan Arabcan yakışır bize telaffuz eder. O ne demeydi? Sukar. Ne demeydi? Sukar. Şirin demeydi. Şirin olan zaman. 5. surenin 90. ayetini. Yani, şirin demeydi. Alınmadı. Sukar şirin demeydi. Diyen de bir daha. Ben de yok. Ben de sana sual verdim. Eğer sen değilsen ki. Sen ne dedin orada ayede 4.43'te? 4.43 diyor ki sarhoş içen ne dediğinizi anlayan. Sarhoş sözü değil, sukar. Ha? Ne demez? Bizim ise şirin söz değil. Yok, burada sukar alıyor da. Ha, ne demeyi diyor? Ben ne bileyim? Ben Araplar, Arap görüyorum sukar. Sukar meyfoş ne? Bilsen ne etsin? Sen onu alabilmişsin onu. Sukar ama ben... Ukraynalar ne diyor? Ukraynalar da sukar değil. Ve samagonu neden çekirler? Samagonu neden çekirler? Benim oğlum ben bilmiyorum. Şekerden çekirler de. Benim şeker de söyledi. Biz zavodan anlaşmıyoruz. Bilmiyorsan öğren de. Ha, ha, çok yakıştı. Benim karşı zavodan. Sukara sözü burada ha? Ne demeydi? Sizin tercümanınızda. Mesle alındı da. Yani sen messen. Dil bilme söhbet değil ki. Yok. Ancak... Yani dil bilme söhbet değil ki. Bura bak. Diyor ki mesle alındı. Sonra da diyor ki... Kulak az. Diyor mesle alındı. Cünüb alındı. Ortada nedir? Ne dediği bizi anlayana göre. Şimdi bu anlamayana o vurgu diyor. Aslında o anlamaya gelir. Bir varaka Kur'an'da değersiz ki yahut demeyesiz ki o aslı senin o cümleni nece aslında odur ki yani o manası odur ki sen anlayanda gel ben kabağıma. Yani, söhbet bundadır. Yani yok. Sen ne ağzın danışığını ağzın danışığını bilmiyorsansa sen gelme benim yanıma ıslahata. Yani onda sen piyans kimisin? Piyansan yahut cünüb olan kimi. Bunlar ikisi de mundarlıktır. Ondan sonra da ardını da mundarlıktan danışır. Bir insan ki öz dediğini başa düşmürse, anlamırsa onu Allah deyir ki sen hele meselen o piyan meseledir. Sen meselen o cünüb meseledir. Sen meselen o ayak yolundan gelip nem kadına tokunup nem neyip o mundarlara okşadır. Burada sukara, ne demeyi hoş, ne demeyi hoş olur bir insan? Dedi, ne bileyim, ben ne bileyim ne demeyi. Meyhoş olur, babura bak. Ben sana ne diyeyim? Meyhoş olur puldan, meyhoş olur kızdan, meyhoş olur içkiden, meyhoş olur ağdan, karadan, ne bileyim neden. O kadar meyhoşluğu var ki. Ay müellim. Ay müellim. Sukara burada. Yok. İnsanı meyhoş eyle her bir maddedir söhbet. Ben de ben de. Müsaidim de olsun. Yok ben de başka demezsin. Ben de diyor ki. La ilahe illallah. Ben gördüm de. Yok. Azerbaycan'da ben de diyor ki. Sen Arapça kılırsan namazı. Anlamışsın ne diyorsan. Ona göre de Azerbaycan'ı kılır. Ben diyorum ki burada anlamayan serhoşluktan diyor. Serhoş olup anlamayan diyor söhbet. Bu da söhbet. Ya görsen ki. Ben dedim. Allah ise diyor ki. Sen ne dediğini anlamırsansa. Sen hele serhoş kimisin. Çünkü cevap diyen mısın? Cevap diyen mısın? La ilahe ayede değil ya bu ne? Yok ben öyle şey yok. Ayağın mənası odur. Yaxşı müəllim. Sərxoş. Nə? Sərxoşdur. Ayda. Ay qardaş. Ay qardaş. Ay qardaş. Belə çıxır ki, sizin izahatınızdan belə çıxır ki, onda sabahları gedib içəndə dayanmaz da, gedib ağızlarını haftuvayla zatla yaxalayıb, içməyən halda gələrlər ibadətə. Bu elə deyil. Sen danışığı ağzın danışığını bilesin. Eğer ağzın danışığını bilmiyorsansa deysen piyans. Allah bunu ağzın danışığını bilmiyorsansa sen cunub alında olan mundarlardansan. Ayak yolundan gelen mundarlar. Sen hele satır, necə satır? Siz hele satır. Size çattı bu kimi. Bize de bu cürü satır, bu cürü gelir. Yok, benim çattı söhbet değil. Şu, yok ettik. Ne subut elemeli, subut elemeli. Ben elemişim de subut, elemiş subut bula kabul eleyim. Sıkara var, başka ayda vardı yine. Var bir tane. Aysa orada siz bile terzim ediyorsunuz, bakın. Nece? Ele eğin, eğin. Siz hurma gazının meyvelerinden bakın. Demek ki piyano ile ne demeydi? Aya açılır. Ben o bir aya, Nehl suresi 16. sure, 67. ay açılır. Şimdi neden insan piyano olur o vaktin yüzü be? Siz hurma ağacının meyvelerinden ve üzümlerden sərxoş edici içki və xeyirli ruzi hazırlayırsınız. Həqiqətən bundan anlayan adamlar üçün dəlillər vardır. Deməli burada nə deyir? Ağacın meyvələrindən, üzümlərindən sərxoş edici içki. Olsun da olsun. Nəsə istifadə eləyib, sərxoş olub. Allah da deyir ki, namaza ilə yaxınlaşmayın. Nə deyirsiniz buna? Mən dediyimi dedim də. Sən öz dediyimi dedin, mən də öz dediyimi dedim. Sən tərcüməsin dedim, özünüzə. Yaxşı. Yoxsa mənim tərcümə ilə deyil, onun tərcüməsi ilə deyil. Yaxşı müəllim. Quran Ərəbcədir də? Bəli. Bəli. Sen de 14. surenin 4. ayısındır. Kur'an Arapçası. Bəli. Namazda Kur'an okuyorsunuz da. Siz deyin. Fatiha Kur'an'da. Fatiha suresini bir de İhlas suresini. Hə. İndi oraya çıkacağım söz ki. Kur'an'da ki fəqra və mənə təyəssərə minəl Kur'an. Kur'an'dan size asan gelen okuyun. Bəli. Kur'an'dan. Olsun. Yani Kur'an Arapçadır. Orijinal. Olsun da. Siz Qurandan oxumursunuz, tərcümədən oxuyursunuz. Bəlkə kafirin elə tərcümədən oxuyursunuz. Olsun da. Bəlkə kafirin elə tərcümə Quranın namazını sizin oxuyanlar. Sən nə bilirsən ki, mən o ayəni... Siz tərcümə bu necə eləmişsiniz? Qadda yazılı bu. Ziyə Məhəmməd Binyadovun Vasif Mədəni tərcüməsini istifadə eləmişsiniz, özünü yaxşı bilirəm. Aha. Və o bir tərcümə istifadə eləmişsiniz, namazda onu tərcümədən oxuyursunuz. Allahın Quranın yox, kafirin tərcüməsini Quranı oxuyursunuz. Kimin kafir? Siz onu kafir deyirsiniz. Kafir, acıbasım... 100% deyirəm kafir. Kafir deyirik. Sizin yeriniz deyirəm. Mənim yerimə deyirsən. Mən deyirəm ki, Hacan eşitmişsən məndən. Hacan eşitmişsən. Siz inanam kafirdir. Mən, bura bax, mən səninlə söhbət eləyib, bax, sənə deyirəm ki, sən mənə görə kafirsən, mən deyirəm. İnanmıram ona görə. Yox, bura bax, mənə inanmasan da. Hacıbasımlə söhbət, yox, üzbəüz söhbət eləsəydi. O yenə də bu cür söhbət eləsəm, deyəcəydim, mənim üçün sən kafirsən. Ancaq indi söhbət eləməmişəm o ilə. O kişi istədiyi cür əslində məsələn dedi. Mən sizə o sözü işlətmişəm, niyə mən kafir Fələmə münaqişə edirəm, hədə görən nə yedir? Adam münaqişə eləməzlər axı. Allahın Rəsulunu münaqişə eləyirlər. Kafirlər, Allahın Rəsulu ilə kafirlər münaqişə eləyirlər. Mən sualına cavab verəm. Özün deyirsən, üç cavab verir. Mən sənin sualıma bütün suallarıma cavab verirəm. 25-33, bura bax. 25-33. Tərcümə isə nə Allahın kəlamı deyil, nə də Quran deyil. Əksinə insan öz sözü olduğuna görə orada mütləq küsur və əhli olmalıdır. Necə ki, mənim sizin tərcüməniz çox səhvdir. Hər dəfə düzəlmirsiniz. Deməli, müəllim bu Quranı oxuyanda əvvəl tərcümə. Mən bunu bitirim. Əvvəl tərcümə müəllim oxuyanda demək namazı səhvlər eləmiş. Çünki səhvlər var orada. Bayaq. Sorun olur bir. Namaz səhv eləmir. Allah səhvləri bura bax. Səhvləri islah eləyəndə nəyiniz ay Allah? Mən aranızda fərqli mənalar verən dəyişiklik. Olsun da bura bax. Onda belə çıxış tərcümədə dəyişiklik. Gör nə qədər işləmisiniz. Sonsuz sayda Allah'a şükürlər. Gör mən necə Allahın rəsuluyam ki, mənim haqqımda gör necə işləyib. Hə, müşriksiz, bütpərəksiz. Hələ əskəri indidən şəri qoysa, hə, mənim haqqımda düşünmə, sənin əqidən var. Hə, gəlməyəcək. Gör nə qədər mahdur səhv eləmişsən. Neynə cihad eləyirsən? Neynə? Kiminə? Bura bax. Yox, mən səhv eləyirəm. Bunları yığmaq səhv eləmişsin. Mən Allah deyirəm ki, bura bax. Çünki Quranı hansısa bir dilə tərcümə etmək. Sənin əqidən var, bura bax, əqidən var. Məhəmməd əleyhissalamdan sonra gəlməyəcək. Nöş bu boyda qızıl kimi deyib, ya əyyuhəlləzinə Ya eyyuhallezine amenu eskuru Allah'a zikran kesira. Ay o kesleri ki inanırsınız. Yad edin Allah'ı, yad etmekle çoklu. Ay edin Allah'ı yad edin. Ben bu Fatih Suresi'ne olmaz yerin etmemeliyiz. Fatih Suresi'ne olmaz yerin etmemeliyiz. Yok, yok. Ben sana gülmeye lazım. Ne değişir? 17. sürenin. Bura bak. Yaxşı. Yox, gülmək lazım. Yox, o, bura bax, ələ salmaqla gülmürlər ki. Astağfurullah. Allah deyir ki, Allah Quranda, bura bax, Allah Quranda öyrədirdi, biz cahillərdən olaraq ki. Sual verir, qulaq asın da, bura bax. Sual verir. Deyir ki, Məlim. Fatihə surəsini hardan getirmişsin? Mən də deyirəm, 17. surənin 111. ayəsi. Fatihə də ixlasla. Orada işarə var. Bildin axı. Mən biləmirəm ayəni. Başqa baxım. 17-111-ci ayə. Oxu. Oxu. İsra 111. Görün indi mənim sizin deyincə gəlir yoxsa? 11 gəldi. Qulaq asın siz də günaha batacaqsınız. Bu qulaq asın. Amma müəllim. Yaxşı qapatdım sonra. Faqul ilhamdülillahi ləm yəttəxiz vələdən. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا De, özünə heç bir evlad götürməyən, mülkündə heç bir şəriki olmayan, aciz qalmamaqdan ötürü özünə kömək edəcək heç bir dosta möhtac olmayan Allaha həmd olsun. Əvvəli də necə deyir o da? Əvvəli, de, özünə... sən az-az oxu, az-az, başdan ərəbcən oxu. Ərəbcən oxu, ərəbcən. Hə, yaxşı, hə, bildim, yaxşı. Hə. De ki, həmd olsun Allaha. Hə, qutadı. Mənə deyir, həmdidir. De, de, yox, həmd surəsini deyir. Bir dənə yaxşı oxu, bir dənə oxu, yaxşı oxu, ərəbcəsini oxu. Və qulil həmdülilləhi ləhi. Qulil. Hə? Hansı kim için? Ləm yəttəxid vələdən. Bir də oxu, bir də oxu. Azərbaycan tərcümə oxu. Yox, ərəbcəsini oxu. Və qulil həmdülilləhi ləzi ləm yəttəxid vələdən. Lillahi nə deməkdir? Lillahi nə deməkdir? Mən deyim. Bayaqdan sən sual verdin. Sən deyinə bunlar işində lillahi. Lillahi nə deməkdir? Allah Allah üçün kim? Yaxşı. Neyi? Və qulil həmd. Və həmdi Allah üçün. De həmdi Allah üçün. Nə deyim? Və de həmdi Allah üçün. Fatihə surəsi, həmd surəsi deyil. Dediniz həmd surəsi. Yox. Fatihə surəsi həmd surəsi deyil. Mən tələsmə xahiş edirəm deyim də. Yox, Fatihə surəsi həmd surəsi deyil. Deməsiniz ki, burada həmd deyir. Həmd surəsinin birincisi Quranda həmd surəsi var. Fatihə surəsi yox Quranda. Fatihə surəsidir. Kimi danışır? İkincisi də ki, müəllim, ikincisi də ki. Burada deyir ki, Allah həmd olsun. Namaza durun. Ya da orada deyir ki, həmdi, bura bax. Deyir ki, həmdi Allah üçündür də. Mən də deyirəm, elhamdülillah rəbbil aləmin. Deyir ki, həmd Allah üçündür. İlhamdi deyinən Allah üçün. Qulil hamdu. Mən bunu belə gətirirəm. Hamdi Allah üçün deyirəm. Və onunla da mənə aydın olur ki, mən fatəni deməliyəm. Allah durub eləmsin mənə belə izah eləməli. Sonra da deyir ki, mülkündə övlad gətirmədi. Orada da ixlası görürəm. Mən burada fatəni görürəm. Ayənin əvvəlində. O axırında da ixlası görürəm. Sonra da Allah o böyükdür. Böyük Allah üçün deyinən. Allahu Ekber sözü var, təkbiri deyinən. Oradan da götürürəm ki, Allah o böyükdür. Fatihə surəsini deyirəm. Sonra və mülkündə övlad götürmədi. Mən gördüm aləm yəlid və ləm yüləd və ləm yəkul ləhu kufən əhədə bu uyğundur bu söz. Yəni mülkündə ixlasa uyğundur. Ona görə də həm surəni yəni 7 ayədən ibarət, Fatihə surəsini 4 ayədən ibarət. İxlas surəsini söyləyirəm. İndi düz deyirəm, düz demirəm. Yo, o mənim ibadətim, o mənim ibadətim. O söhbətdən qaçmaq sayılır ki, düz deyir, düz demir. Qaçmır, vay ilə, nöş qaçmaq ya? Yoxsa sən onu mühakimə eləyə bilməsən? Buyur, buyur, mənim buyursun. Eğer həm de elə sənə götürürsün, da Kəhf surası da var, deyil başlayır da, Elhamdülilləyilədi, əncələ aləm. Nə deyir o? Niyə onu götürmüşsün məsələn? Yəni maraqlı, niyə Fatihə götürürsünüz, bunu götürürsünüz? Ona görə ki, sən 17-ci surənin 105-106-cı ayəsindən oxuya-oxuya gəlib ora çıxsaydın, olaya görərdin. Nə gördün orada? Çıxmışam məsəl üçün. Nə gördün orada? Orada sözləri də deyir də. Bura demir həm sözləri də deyir. Bura bax. Orada sənin səcdədə də, rükudə də sözlərini deməkdən gedir. Orada Quranın nazil olub həmişə nazil olan olduğundan gedir 106-cı ayənin axırında. Onu nazil etmişik, həmişə də nazil olur. Quran nazil olub, həmişə də nazil olur. Bu ərəbcədən götürmüsüz də? Qadan götürməliydin biz. İngilis dilinə götürməli idi. Allah sizə deyir. Müəllim, yaxşı. Bəli, qulil hamdülillah. Bir dəfə bir vaxt olub İngilisdə. Yəni lillah ona nə deməkdir yəni? Allah üçün. Allah üçün. Bəli. Lillahi Allah üçün. Li həmişə üçün mənasını verir. Həmişə deyən mərəm mən biləm ki, lillahi Allah üçündür. Sən deyinə lillahi nə deməkdir? Yaxşı, mənə dedin. Mən söykədiniz duvara. Lillahi nədir? İndi sən deyinə lillahi nə deməkdir? Ərəb dilində. O nə deməkdir? Aha. Mənli. Aha. Bəzən layiqlik mənasını verir. Yox, burada nə deməkdir bu ayədə? Deyəcəm də izah verim sonra. Ver. Və bəzən də üçün mənasını verir. Sağ ol Zaç. Mənə ərəb dil dərs keçən müəllimə getmişəm. Buyur. Üçün bir də aha. Layiqlik mənasını verir. Və burdakı mənası da üçün yox, layiqlik mənasında gəlir. Allaha layiqdir. Mən də həmdə deyirəm Allaha layiqdir. Layiqdirsə sənin sözün, sənin xətrini sındırmıram. Deyirsən layiq mən də Allah layiq olduğunu görəm surəsini deyirəm. Da ona görə tərcümə də dediyin tərcümə özü də düzgün olmur da. Deyirsən elhamdülillah. Hə müəllim, de ki, siz qardaş, Allah yoluna bu əməlinizlə səs çəkirsiniz. Səs çəkirsiniz. Bu insanlar gərək hamısı oturub ərəb dilini gərək otursunlar, əla öyrənsinlər. Öyrənə bilməyəndə ibadət eləməyəcəklər. Deyəcək, Allah biz sərf eləyirik. Əgər bu zamanada deyir, Allah Rəsuludur, samim bir tərəfdən, adil bir tərəfdən sıxışdırıb belə əskəri, vay, vay, vay, biz necə ibadət eləyəcək, biz necə deyə biləcəyik biz? Əzu Allah yoluna səs çəkirsiniz, gedin Allahdan qorxuna bula. Gedin Allahdan qorxu ki nə? Nağıl danışma burada. Ərəb dilli ged öyrət ki nə kimi istəsən. Ged kurslarda öyrədəsən. Bəli, kurslarda öyrədəsən. Ged. Məllim, başqa bir ayə çək. Hə, ged müşrik olma, yenə kafir olma, qayıt Allah yoluna. Başqa ayə çək. Və kullilləzinə utul kitabə vəl ummiyinə əsləmtum. Kitab verilənlərə və savadsızlara de ki, İslam təslim oldunuzmu? Bunu da deyir, de, bunu da namazda oxuyun da. Hər de sözünü oxumasa onu da oxuyun namazda onda. O orada əvvəldən, orada səcdədə, rükudə, hətta görsən orada səcdə işarəsi eləyiblər, Quranda var ha. Biz onları izah edir ki, nə deməlisin? Yani. Biz hamısını qoymuşuq, ərəb dində necə var qoymuşuq? Niyə qoymuşuq? Quranda səcdə sözü var, işarəsi. Səcdə işarəsi qoyublar, biz də qoymuşuq, da nə olacaq? Dedə baban yol diyorsun yani. Yox, dedə baban yolmuş gedir, Quranı qoymuşuq. Yox, Quranda yazılmışıq. La ilahə illallah. Sormaz, gör səhv deyirəm. Quranda bəzi ayələr var, 17 bölümün içərisə, o yer gələni səcdə eləmək lazım. Bu bizə peyğəmbər sünnədən gəlir 15. 21-də gəlir salsana. 11-i dillər, 11-i dillər vacibdir, 4-ü belə. Peyğəmbər sağ olanda Quran olur. Mən onun danışıram. Yalan üç danışsın. Yox, peyğəmbər sağ olanda Quran olur. Həmin ayələr oxuyanda səcdə eləyir. Yox, peyğəmbər sağ olanda. Peyğəmbər neçə dəfə Quran oxuyub? Müəllim. Peyğəmbər neçə dəfə Quran oxuyub? Müəllim. Müəllim sənə sual verir. Şagirdə sual verir. Şagird. Evet, şagird. Mən Qurandan qıraq. Şagird. Yox. Peyğəmbər neçə dəfə Quran oxuyur? Bura bax. Peyğəmbər neçə dəfə Quran oxuyur? Onlara nə sual versən, mən sənə sual verəm. Peyğəmbər neçə dəfə Quranı oxuyur? Yox. Peyğəmbər sağ olanda Quran kitab şəklində olub olmayıb? Səcdə ayələri. Bu sual nə olub? Demin də nə deyirsiniz? Bu arasında gün kişi söylüyor. Secde ayetleri isimlerinden peygamber hadisine gelip. Bunu siz kabulüsü yoksa yok? Kabul edemiyorum. Kur'an'la gelip. Kur'an'da ömen, Kur'an'da profesör Erhan Bey'i görmüşsün. Kur'an'da gösterir, hadi secdeme lazım. Çünkü Kur'an'da yazıpla göstermişler, biz de dediğin ki, bugün ne, buraya senden burada öğren, senden buradan öğrendiğim sen olacak, teze çapayız diye biz, teze çapayız. Onu da içeceğiz. Ne olsun, Ala! Ya, kafirsen küfürümüzü at teyze sen. Tamam, bildiğin o arada ben bilmiştim. Yüreğime damlaştım. Yok ha. Doğuda. Sen mi anlayacaksın? Doğudan sen. Ondan sonra sürünmeyi de benden yeter, sürünmeyi. Her iyi. Burası dört ayağlı şimdi durdu. Kağıt için durdu, sürünmedi. İlan gibi. Sürünecek. Ama öyle lazım değil mi? O da senden getirecek sürünecek. Görsen ne yakış şeyler götürüyor senden. Doğudan yazdığı sağlığına. Ha, şükür Allah. Ben de sonra. Şükür Allah. Şükürüm de ağlatıyor. Şükür sana ilah. Hemen. Yarattı olur. Terzime ile kılmak ha? Şükür sana ilah. Dolar gülür. Bir özün şu. Melim. Yok olur sana gülmeli. Sana gülmeli. La ilahe illallah. Gelmişsin London'a hemen London'a. Hala. Geleceğim inşallah bu yakında. Bu yakında gideceğim. Orada gidip bir yavru. Bir yavru şöyle. Almanya'ya gitmişim orada diyor. Elhan da yanımdaydı. Tercümesiyle tebrik ediyor. Bir tane kadın vardı, onu evvel kişini tebrik edeyim, dükkanda satıcıydı. Dedim, ben ve benimle olanlar 20. asrın, ahire 21. asrın evvelinde Allah seçip kaldırıp, gel gönderip, şere, insanlara, insanların birleşmesi için. Evet, yani bu Kur'an... Emrecan'a gelmişim dedi Zanzar. Ancak Emrecan demiştiniz. Subutum da var. Emrecan'dan çıkmışım dedi. Yok, demiştim ben Emrecan'a gelmişim, sen demişsin Mont'unda olabilirsin. Ha, ümmete göre. Ümmete göre, yok ümmete göre. Her peygamber öz diline gelmiyor, ben niye Alman'a gelip... Ümmete göre. Ümmete göre. Sen görmedin ki ya. Bırak bir daha diyen. Yaxşı sualdı. Yok, yaxşı. Alman'a necə sözü yaxşı sualdı? Yok, kulak az. Yaxşı sualdı, əla sualdı. Bak, ben necə cemaate gelmemiştim ki. Bak geldiğim ona numune oldum, numune oldum. O da Allah'ın Resulü oldu. Bunlar da Allah'ın Resulları oldu. Gör ne kadar Allah'ın Resulları. Ha? Yok sen olamazsın. İnansam da. Yok yok sen inanmazsın. Sen olamazsın. Sen gerek, sen gerek akideyi değişesin. Değişsem amısın. Ha değişsin olarsın. Ne kımsı vereceksiniz? Ne? Kımsı da alacağım onu. Kımsı ne? Ben sizin pulum olsun da biraz. Resul olmak için. Yok. Kums beşte... Kums yok. Yok kums beşte birdi. Gel bir, iki, üç, dört, beş. Ya beşinden birini vereyim sana. Gel kums. Sağ ol. Beşte birdi de. Kums beşte bir demeydi. Ben de beşten birini verdim ona. Öyle bugün bunu kazanmıştınız. Yok kazancı yok. Sen dedin kumsu verme. Ne demedin beşte biri verirsen. Siz sen yazıyla verin. Beşte bir. Yok beşte biri de. Demedin beşte biri verin. Mesela gelmiş London'a. Bura bak. Sen demedin beşte biri be. Ben de beşte biri verdim. Beşte kastımızın düğmelerden beşte birini verin ondan. Yok demedin. Sen bana beşte birden sonra kums beşte bir demeydi. Bu kums beşte bir. Kazancınızın. Siz ben de, siz haram çıkıyoruz. Bu sizin değildi. Yok hep. La ilahe illallah. Ben bu. Ben sana senin ne istediğini gösterdim. Senin ne istediğini gösterdim. E sen bana diyorsan ki beşte biri ver. Sizin olmayanı ben niye veriyorsun? La ilahe illallah. Sen bana demedin ki ganimeti ver. Anladım. Sen dedin beşte biri ver. Onu ben de size bu beşte birini. Sen bana deseydin ki, sen bana deseydin ki, ganimetin beşte birini ver. O başka mesele. Bak sen bende sef tutursan, ben de sana sef tuturam. Sen bana beşte bir değilsen, ben de sana beşte bir ver. Beşte biri gösterdim. Riyazet müellim ya beşte biri. Sen deseydin ki elve gelen enfal, faydalanmışsan, kime vereceksen, diyeceğim o Allah üçündü, Resulü üçündü. Ganimet, beşte bir. Demeli size diye ki, bir 100 bin tane insan inanıp size, Resulü sanır. Hərəsi bir millətdəndir. Deyə 300 nə qədər ölkə var, suya bilmirəm. Hərəsi bir dildir. Yığılmışsınız bir dənə namaz qılmağa başlamışsınız. Olan dilində Quran yox, vardır. Yox, yetərsiniz. Siz imamlıq eləməlisiniz. Bəli. Nə dilində eləyəcəksiniz, onlar nə dilində qılsınlar? Nə dilində? Mən öz dilimdir. Allah olurdu, nətər deyəcəksiniz? Onlar da neyinə məcəl? Quranda nə deyir? Quranda nə deyir? Deyir, və aqimus salata və atuz zakata və erkəu mə'ar rakin. Ha. Ne olsun da ne fark var? Raka o, raka o ha. Sen raka olsun ha. Raka rakin olsun. Ben rükü bir şey onu koymuyorum. Ben de buraya bak. Rükü var. Rükü ne diyeyim? Kıyam edin, ayağa kalkın islata. Ata edin paçlığı. Rükü edenlerle rükü edin. Bunlar bunu okuyacak, öz dillerinde bilecek. Eğilenlerle eğilecek. Bunlar ne diyor? Ben ibadet eleyende beyan. Bunlar neyse değiller beyan. Yok ben öyle demirim ben. Ne diyorsun? Ben bilmiyorum sen ne diyorsun. Fatih'den sonra amin diyorsun ha. Diyorsun da. Ne iş değiller? Yoktu da ne iş değiller? Siz diyorsun siz. Yok bilirim ya bunlar değil de ben demirem ki. Niye diyorsun? Yani? Siz. Bunlar soruş oladın ne iş değillerdi. Ben ne iş değil oladın soruş değiller. Namazdan sonra amin demeye var Kur'an'da. Ben amin değilim. Amin ne demeydi? Amin niye diyor? Namazın dediğine koşulur amin emin. Kur'an'da var elini koşulma lazımdır. Kur'an'da var koşulma lazımdır. Kur'an'da soruş ediyor. Peri. Bir rükkele ne rükkele. Ne elir o da la? Yok hep. Namazlar mürekkep. Ben kalem, azgaryalı mürekkep olsa Allah'ın kendine yazıklarını olur. Bunu ben mi özüm adı edeyim? Bunu alıp şüce sahiplerdir. Biz deli değil mi? Güneş düz deli, düppe düz deli. Biz deli değil, hiçbir zahı sahibi değil yakin şey. Ama siz namazı sonra emin diyorsunuz. Emin ne dilin dedi? Kur'an'ın ayet diyorum sen. Namı var mı ki Fatiha'da sonra amin demez? Kur'an'da var. Hadi bana koşulurlar değil mi bana? Koşulur, eminliği edilen ben. Yani o... Eminliği edilmeydi. Hadi bana. Allah'ın Resulü'nü. Ben orada dedi ki beğenmeyen abi. Ben Fatiha'nın hakkında dedi. Ben Allah'ın adından değil. Çıkış elde Mehmet'in onun düzüne. Evvel dilerim tekçe senin bendelerini, tekçe senin isteyenleri. Hidayetimizi yolun düzüne. Yolunu o keslerin ki üzerine nimetin onların. Gayrilerinden, üzerine gazablendiklerinden ve zelil olmayan. Bunlar dedi amin. Yani ki zelil olmayanların. O zelil dur. Ve zelal. Bunlar dedi amin. Öyle. Yakışın. Kesin. Sen buraba. Ben siz birinci düzün diyelim. Emin sözü Kur'an'da yoktu. Namazın sen benim için kursa getirmişsin. Buna ne kadar pul vermişsin? Mənə ərə bilir. Mənim sözüm var. Vara göstərsən. Mən göstərəm ki var. Göstərəm. Nə? Əmin söz deməli Fatihədən sonra var qalan. Göstərəm. Göstərəm. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe. Sənə dedilər də, o qoşulur mənə sübutunu Allah'a deyir. Onda la var mı ki Fatihədən sonra amin əmin deməlisiniz. Quranda var da. Başsa bir. Dey, ayən deyəcəm mətn olsa. Ümrün Quranda da sən görmürsən, mən görürəm. Ayən deyə, demə, görmək deyil. Sən üçün görürsən, mən. Göstər, göstər. Hələ de. Göstər, göstər. Başsa ayəti deyən bax. Bala komentar da de. Dey qardaş. Kur'an içinde oku, soku tapacaksın. Sen 5 tane ayeni oku. Bekara suresinden 5 tane ayeni oku. Oku da sen de. Deyirsen ben de sana Kur'an ayetim. Oku Kur'an'dan 5 tane ayeni. Orada yok yani. Oku 5 tane ayeni de. Sen ne oku? Siz okuyun. Sen oku Kur'an. Oku. Arabca. Ben okuyacağım. Dize düz okumursan. Terfeli sen. Oku 5 tane ayeni. Bekara suresinden. Okuyacağım ben orada yok da anlıyorsun. Yok diyorsan oku. Bir bir. Bizə bax gəlsə Allah xadı gəlməmsən bura. Bax mənim üçün yoxdur məfhumu. Mənim üçün oturmusunuzsa qulaq asın. Oxusun da bir dənə, heç 5 dənə yox. Heç 5 dənə yox, bir dənə yox. Zəlika kitabul arabi fi hudallil muttaqin. Amin. Nə deməkdir? Nə amin? Nə deyim? Deyim yalandır. Amin ərəb sözündə, ərəbcə. Olsun da. Ayran sözlər olmur. Bilirəm beynəlxalq söz amma ərəbcə ərəbdə. Sən də kimdən getdin? Yahudlardan getmisən amin. Sen onu getmişsin. O insanlara getmişsin. Onlar da amin deyir. Onlar da amin deyir. Sen de oradan getmişsin. O beynəlxalq sözdür. Adım demedi, sual vermedi. Ona ne sual vermişsin? Ne sual vermişsin? Sen de sual vermedi. Yok, ben məqsədim... Yok, məqsədi bellidir. O mesaj göndermemişim. Sizin dedim, benim yüzde var. Sizde Kur'an'a getmeyi var. Siz güya. Sizde Kur'an'da amin yok Fatih'de sonra. Öyledir. Her şey var cevabı. 25'in rost sözünüz ayet. O aynı söz o. Yok, hep bıyakları sen, bıyakları. Bıyakları. Ay Sami. Bu yağlar sen diyende auzu billahi mineşşeytanirracim burada dua verirdin ha. Sen dua verdiyse ben burada amin diyeyim. Sen dua verdiyse ben amin dedim burada. Ya ihlasdan sonra amin diyorsunuz. Öyle İhlas diyeyim. İhlas sonra Allahu Ekber dedik. Niye amin demiyorsunuz? Allah o büyüktür dedik. Rükûya gidirik. Bir yerde Allah o büyüktür dedik. O har yıl ehcidimde böyle olmalıdı. Allah Allah. Ya bu Kur'an'ın getirmeyi diyor. Böyle bir şey. Sen Kur'an mı diyorsun? Demeli su 100 bin nefes. Sen buraya bak. Su 100. Neçin, neçin mənə, neçin, bura bax. Kitab var, Erkek, Japon var. Sözün məqsədiniz bəlli oldu sizə, nədir? Ne demək qulaq asıram? Yox, mən qulaq asıram, ey sənə. Hər dildə olan namaz qılır. Bura bax, mən qulaq asıram. Mənim ətrafımda olanlar gördülər, ayın 24-də söhbət eləyəndə, mən buna görə deyirdim. Məqsəd görürsünüz, nədir? Məqsəd Allah'a tərəf dəvətdir. Məqsəd odur ki, ələsiyyəl Allahın Resuludur. Mən də deyirəm, digin ədə Allahın Resuludur öyrəm də. Qutarsın, mənə çıxar yenə idi. Hə, çöğür tatı, vur tatı. Çöğür tatı, vur tatı. Çöğür tatı, vur tatı. Öyləyirik də söhbət. Neyi göstərsən? Özü göstərsən. Özü göstərsən. 100 min hər millətdən sizin inananlar var. Hara yığacağız onları? Afrika'nın qədim dili. Hara yığacağız onları? Sizin imamlık durumunuz qalır. Hala 100 min yok, hara yığacağım onları? Onlara ne dil dokmalısınız onlara, ne dil dokmalısınız? Neyi? Bir devahat ibadet dil olmalı. Ben öz dilimde. Onlar sizin tabi olsunlar. Tabi olacaktı, okuyacak Kur'an tabi olacaktı. Sen Allah koysun, Allah dilinden eşitsin o 100 bin nefer gelsin, gelen de gelecekler. Bizim içerimizde bak, bizim içerimizde, bura bak, bizim içerimizde, bizim içerimizde lezgi var. Başlanğıcda heç ağıllı başda Azərbaycan dilində danışa bilmirdi. Rusca danışır. İndi maşallah ağıllı başda öyrənib danışır. Mən onu məcbur eləməmişəm bir şey. Siz əvvəldən ancaq deyir ki, hər bir millətə gəlir. İndi Almandan, Ukraynadan da danışırsınız. Belə olmaz deməli. Əvvəl hər qardaş, mən gedib, sən bilirsən ki, Almaniyada Allahın Resulü var, özü iki sözcəlidir. Bu yaxında bir qadın da ona özünü bəxş elədi. Siz yatmışsınız elə fil qulağında. Yaxşı müəllim. İsrail'de de var Allah'ın Resulü. Şimdi. Emin aleyhisselam. Azərbaycandır. İsrail'de de kardeş, Resulü var, etrafında Resulü. Aç interneti bakkinen de. Emin. Resulullah emin. Orada dəvət edir. Bakkinen. Ha, etraf. Yahudiler. Yahudi sözü ne demeydi? Ha? Yahudi ne demeydi? Doğru yoldan demeydi. Ne demeydi? Hidayet olmuş demeydi. Ya hada ay hidayet olunur. Bizim yani, sözümüzden yok. Ay Yahud. Yahud. Acaba öyle düz değil. Sen düz değil. Sen düz değil. Hidayet olmamıştı. Neyse. Yani İbrahim Yahudi ya var Nasrani ya. Neydi? Sonra ne değil? Dalıza ne değil? Ay so. Demeli. Böyle bak. Ben diyeceğim Yahudi sözü hidayet olmamıştı. Doğru değil ki. Kulağa az. Anne Yahudi hidayet olmamış. Ne bir Nasrani değil. Zavallı. Ha, biz ne dalın ne değil? Sattı bir şey. Yani demek istiyor ki o sen gözü ayeni sen başa düşmüyorsun. Sen onu ayeni başa sen. Sen onu başa düş. O ayeni. Bir daha diye. Sen 3. surenin 3. surenin. O 67. ayesini başa düşmüşsen anlasaydın onu anlasaydın öyle demezdin. Demek istiyor ki yani siz Yahudiler diyorsunuz ki İbrahim'i Yahudi'di. Siz Nesraniler diyorsunuz ki İbrahim Nesrani değil. Hayır, yok. O ne Yahudi'di ne Nesrani'di o teslim olandı. Çünkü bir daha. Evvel Allah onu hidayet etti. O karanlıkta çıkanda Kevakibi gördü, kameri gördü, şemsi gördü. Hidayet olundu. Sonra kafir ve müşrikler onu otun için atanda ona Nasır Allah yardım. Karanlıkta diyende ki kevakibi görmeyine göre ben karanlık derim. Orada karanlık yoktu. O dil kevakibi gördü. Her şey olsaydı Kur'an'da, Kur'an bu böyle kitap olmazdı. Yani yoktu, ona göre ki, la ilahe la. Ben sözüm ne tuttu? Bu kuvvetli gali. Var. Belli var. 25-33. Kur'an'da var da, burada diyor kevakib diyende, kevakib diyende. Bunu ancak kanmaz adam başa düşmez ki, söhbet kevakibden gelirse, bir daha. Kevakib, buraya bak, kevakibden söhbet gelir. Dalıysan, dalıysan. Benim orada kevakib demir, kovkeben, bir tane. Kevakib, dalıysan. Felemere al-kovkeben. O vahşili planeti yazdı, ulduzu gördü bir tane. Kevakib planetti. Hava galaksisine kapalı bir tane ulduz oradan. Necim ulduzdu, kevakib planetti. O, siz üç Arabız danıştın benimle. Necim sözü nedir? Arab neşi danıştın? Mene açılanı bilir. Necim Arabız dedi. Kulak aç. Necim ulduzdu. Mene... Ben de kurarsın. Dimle kaçtın. Bu din birinde karıştırmışsın, inşallah bilsin. Necim sözü... Ola ola bilir ya mısın? Yok, ne Arabız diye. Ola bilir. Necim ulduz değil. Hem planet değil Arabca. Hem de ulduza değilir. Ama Necim anca ulduz değil. Planeti değilmir. Ben bilirim bunu. Çünkü kovkeb. Ha. Buyurun. Tövlükte hamısı ulduz dediğine göre. Aha. Oradaki deyir kevakibi, sonra deyir qəmər, bir tane deyir, deyir kevakib, qəmər, şəms. Burada da anlam verir. Mən o kadar dəniz qırağında, o kadar dəniz qırağında oturup balık tutmuşam ki, əvvəl dan ulduzunu görmüşəm. Və o ayın 27-28 neçə gecəliyində olanda dan ulduzundan sonra qəmər çıxır. O işıqlı olur, parlaq olur o da. Sonra dalıcın Vasıl sonsu deyil. Öyle cahillikde geçmişim. Şems çıkır. Ben buradan anlam aldım ki demeli bu insan gece vakti. Peygam ondan kaba ondan kaba İbrahim aleyhisselam kevakib görmemişler. Bir nizefi görürdü. Buradan da gelir ki bu cavan idi. Demeli buradan da gelir ki o bir gizlin bir yerdeydi. Bunlar hamısı gelir. Gelir ki bu eğer evvelden görmüş olsaydı ne için indi deyirdi. Demeli bu birinci defa de görür. Birinci defa bunları görüp, demeli bu haradasa karanlıkta saklanılıp. Bu çıkıp görüp. Bu üç tane ayeyle Allah'ı tanıdı. İndi ben 6236 ayeni okuyorum. Allah'ı tanımağa çalışır. Görmüşsünüz, öyle misiniz? Öyle misiniz, görsen kabul edelim onu. O bizim yattaşımızdı. Biz, bu bizim içindi, bizim özümüz içindi. Allah kelamına şu grasma olar, Kur'an okuyanda. Allah kelamına grasma olar. Olmaz düz değil. Ha, çıkmış ya. Olmaz düz değil. Çıkmış ya. Siz cümle sözünü okursunuz. Aha. Cümle cümle cümle cümle cümle. Aha. Ne indirdi? Cümle namaz kılırız evvelde. Kim değil onu? Kılmırız ha. O şimdi düzülmüşsünüz. Biz de olmuş. Cümle hangi günde olur bu? Gedimden. Cümle gün hangi günde olur? Belki cümle değil. Ha evvel olup, evvel cümleleri biz eliydik. Evvel cümleleri piyatnitsi eliydik. Ha ölülerimizin de ruhu gelirdi çitverk. Sonra gördük, sonra gördük ki yok hala. Sonra gördük ki, sonra gördük ki. Akaysa cüme, cüme. Heç piyatnitsi demeydir. Cüme piyatnitsi deyil. Cüme cem olmaqdır. Siz görürsen, siz demeli orucuzu, orucuru Ramazanda tutursunuz. Ancak cümözü miladi tarixdə eləyirsiniz. Mövzumuz oruc deyil. Yok oruc deyil, olsun da. Sen bana gösterişin iş versin. Yok ben diyaloğuna bir açmaksana bir bakım. Şimdi ben sana diyaloğa gelmişim benim sana. Sana diyaloğa gelmişim. Sana bir hemen şart kesmişim. Diyaloğa gelir ha. Sana. Belmen. Ben sana gelmem. Ben sana ne olsun çekiyorum. Ben deyiblemeyi sen tanımırdım ki. Sən mənim haqqımda oturmuşsan, işləmişsən. Mən işləməmişəm yox. Mən burası da tanıyıram de, onu tanıyırdım. Qardaşı o gün müraciət eləyib. Vaxtı ikən Vafadargili söhbət eləyib, sonra Amlet söhbət eləyib. Deyiblər, mən də demişəm ona, mənim adıma yazırlar buradakı internetdə, gəl əskər qorxdu, gəlmədi. Əskər kimdən qorxur? Sizin kim olur gəlsin? Mənim barədə girdəsində var, sizin deyim kimləri, demək ki, zor. Sizin kimdən mənim barədə girdəsində, mən qorxmuşam. Biraz gelişmişdim, deyim kim var. Və kim deyir, onu, onu ola bilsin ki, sonradan deyiblər. Yox, onu əvvəldən yox. Məni isə, məni çağırmaya. Deyiblər ki, Ələsgər qorxdu. Ona görə də indi deyək, Allah razı olsun, Zakir dəvət eləyir. Mən də dedim ki, göndər. Ona görə də qabaqcadan, sən məqsədi yazıydın, mövzunu yazıydın. Sən əgər bunu, qabaqcadan bunu yazmış olsaydın, sən get mənim... 90 neçənci ildən bura bax. 90 neçənci ildən. Danışdı demiş biz oruz demiş 90 neçənci ildən. Bura bax. Söhbətlər də gedir. Deyib, o da sözü deyib. Sözün arasında balın içində zəhər də var axı. Ondan bəs nədir? Bura bax. Görmüsən səhərdən nədən danışır? Cümlə demişəm Amletə, elan eləsin də başqa nəsə deməmişəm ki, tap get. Yox, sən deməmisən. Bu söhbət eləyir. Söhbətdən çıxır axı kənara. La ilahə illallah. O kənara çıxmasa mən nə çıxıram ki? Rəsuldan söhbət eləyir, Qurandan göstərsin sizə ki, bax, 14-cü surənin 4-cü ayəsi nə deməkdir? Qurandan göstərsin sizə ki, bax, bu qədər kafirlər var, 39-cu surənin 71-ci ayəsinə görə. Nə olacaq bu kafirlərin işi? Göstərsin də Qurandan. Görürsən ki, qaçır, bax, bu mövzuda. Ona görə mən deyirəm, bu xoyət. Əgər bu cavab vermiş olsaydı, get kasetlərə bax. Sən nə birincisən, nə də, yox, bura bax, nə birincisən, nə birincisən, nə birincisən, nə axır, mən cavabı verdim, yəhud, ay hidayət olunmuş, yəhud, ay hidayət olunmuşdan da. Mən sizə qədim bilir, yaxud söz nədir? Həmən onun izahatını verdim. Sənə gəl çatmırsa, istəmirsən qabul eləmək. Yaxud sözü... Mənə açıqlama verməyin. Bu sən özü... Yönərsən də bizdən sonra verərsə olaraq. Bir də yəhdə yəhdədir. Bir də yəhdə yəhudu. Hədə yəhudu tövbə etməkdir, mən qayıtmaq deməkdir. Yəhudlar orada tövbə edirlər Allah. Qardaş, o dərsi sonra keçərsən də. Mən Quranla danışam. Hədə Quranla danışam, o Quranda döyürək, sən nağıl danışırsan. Hidayət olunmuşlar. Mən ərəb danışırsan, ərəb dində hə də, hə sözü. Nə demək idi? İhtə də o sözü idadə. Nə demək idi? Hə də o sözü tövbə etmişə deməkdir. İnanmırsınız, açar göstərə bilməm, orada necə yazıb, biz xəbərim yox. La ilahə illallah. Nə deyirsən, mən ərəb dində? Yaxşı, Şəms bayaqdır, Şəms dedin də müəllim. Tövbə, təvvab, təvvab adından gəlir. Şəms stol deməkdir, düzdür, stol. Necə? Bu ya şəms dedir, stol deməkdir, şəms. Şəms günəşə aiddir. Stol deməkdir, nə günəşə? Yox ola. Açıb Quranı lüğətə baxa görə şəms stol deməkdir, nədir? Betilimiz nədir? Yox, mənim, şəms stol deməkdir, siz kanka, baxın lüğətə baxa. Əli. Siz şəms günəşə olmaq sıfır edilməsi qalmışsa lüğətə qayıtmalısınız, ərəb lüğətə. Neçin? Niyə? Niyə? Çünki subut ərəb danışırsınız. Şəms günəşdir. Günəşdir. Günəş deyilsin. Mən subut deyilsin, stol deyil de. Siz indi bir dəqiqə eyni sözdür. Yahud sözünü direkt... Aha, la ilahe illallah. La ilahe. İndi bax. Bura bax. Ərəb dilini danışır. Nə danışır bu? Bu nə danışır? Nə danışır bu? Nə danışır? Bu istəyir ki, mən ərəb dilindən buna subut əlim ki, mən ərəb dilini bilirəm, bilmirəm. Düzdür? Bu mövzudur. Mən bura gəlmişəm, subut əlim ki, mən ərəb dilini bilirəm. Ya deyin ki, orası boncalar. Yox, deyirəm ki, şəms. Günəşdir bir mənada, deyir həri. Biz nə mənə mübahisə eləyirsiniz? Özünüz görürsünüz bu qoyet. Bəkəm görmürsünüz. Nəsə, başqa mövzudur. Yox, sən nəyi göstərməyəsən? Məqsəd nədir? Siz dedirsiniz, hidayət olmuşlar. Mən deyirəm, İbrahim Peyğəmbərə hidayət olmamışdır. Məqsəd nədir? Məqsəd. Bəli. Müəllim deyir ki, Yahud sözü hidayət olmuş deməkdir. Quran deyir ki, İbrahim nə Yahuddur, nə hidayət olmamış, nə Nəsrandır. Yəni o təslim olandır. Son, mən düzün pirəbov. Ay, izah elədim də mən. Düzün pirəbov lüğətə qayıtmadı, düzdür? Müəllim Şəms dedi. Şəms əzabı sən bilirsən nə deməkdir? Yox. Şəms ərəb sözüdür. A, biz yaxşı, bir dəqiqə deyən, bir dəqiqə deyən, bir dəqiqə deyən. Bəhlul. Ay Bəhlul. Gözəl ərəb dilin bilir. Heç Ələsgər bilmir. Bu neçə müddətdir mübahisələr olur. Niyə bu gözəl ağzı göyçəklərdən öyrənib ibadət eləmirsən, yolu getmirsən? Bəlkəm sizin dediyiz doğru. Yox, yox, bəlkəmi yox. Görmürsən, mən düz... Yox, mən düz demirəm axı. Görmürsən, bu nədir? Bu düz... Ha, görmürsən, bunlar ərəb dilin gözəl... Ay, bala, ərəb dilin gözəl bilirlər. Özü də görürsən, harada oturmuşu. Bura bax, görürsən, harada oturmuşu. Ərəb dilin gözəl bilirlər. Bu cəmaat burada içki də verir, içki də satılır. Gözəl bilirlər ərəb dilin. Siz ərəbdən anlayacaq. Mən ərəb dilin danışmadım. Dostum, mənim... Quran ərəb dilindir. Yox, mənim dediyimdə məqsəd var. Yaxşı, mən bilmirəm. Biz siz yaxşı, yox, bunu hiç sübut eləmək istəyirdim, bunun məqsədi bu. Ya əyyəllərin hədu, erməni dilində, ərəb dilindədir, bəhruz, ərəb dilindədir. Nədir? Ay o kəzləri hidayət olunmuş. Xeyr, tövbə etmişdə deməkdir. La ilə, biz onda təvvab söz nədir? Təvvab, yox, çox mənası var da. Bunda çox mən... Cürbəcə adlar var da, hər dilində çox... Ərəb dilində ən çox söylərdən ki, bir sözə inci dənə söylərdən. Sən necə tərcüm eləmişsən? Necə tərcüm eləyirsən, ay o kəzləri hidayət olunmuş? Necə tərcüm Mənim hədə sözü, hədə yəhud başladı. Yaxşı görək, hədə, sən deyirsən. Nə oldu? Mən hədə sözünü hidayət başa düşürəm. Sən hədə sözünü tövbəyə aparıb çıxardısan. Mən bilirəm. Mən bilirəm. Bura bax, mən bilirəm. İbrahim hidayət olmamışdı. Yürəm Əlisəm tövbəliyən də öldü, sən dediyin hədə. Nüzo sən deyirsən də. Sizin mən deyirəm Sən deyirsən ki İbrahim əleyhissalam tövbəliyən də ödü də. Tövbəliyən. Qoyum bir dəfə keçmə yaxşı sözdür. Burada qəşəng sözdür. Hər şey qəşəng sözdür. Və sənin məqsədin təmizdir. Mən haqqı qəbul etmirəm. Sən gözləyin. Ya bir Yahud deyir də bunlar deməyə gəlir də. Hə. Yahud tövbəliyən. Allah təala nə deyir? Mən kən İbrahim Yahudiyə, yəni tövbədən deyil elə çıxır da. Bunlar deyir də. Bunlar deyir də. Biz bilmirik ki. Amma şey tərcümə yox. Ərəb sözüdür. Onlar da tövbəliyən də ödü. Siz deyirsiniz. Ne biz demirik ya? Biz deyirik ki, onun mənasını izah edirik. Deyirik ki, yəni İbrahim əleyhissalam hidayət də olunub, yardım da olunub, həm də təslim olandır. Allah onu təslim olmaya çağırır. Hidayətdən sonra, yardımdan sonra əvvəl onu hidayət eləyir. O çıxıb cavan olanda, o müşriklikdən qaçır. Sonra onu öldürmək istəyəndə otdan ona yardım eləyir, otdan onu nicat verir. Sonra isə təslim olmayacaq. Sizin deməyinizə görə, ey tövbə edən. Yox, yox, yox, hidayət olunan. Hala bu deyir, ey tövbə edən. Ey hidayət olunan. Amma burada inkar var, məkənə. Bilirsən nə demir? Deyildi o. Bax, bura bax. Hindi, ələskərin sizə kim olduğunu izah eləmək üçün deyəcək ki, bax, Yalçın əleyhissalam. Ələskər nə sünnidir, nə şiyyədir, o lakin təslim olandır. Yəni, əslində, Ələskər Qur'anın vasitəsilə Allahın tərəfdarıdır, Allahın sünnəsi ilə, qanunu ilə gedir, həm də Allaha təslim olur. Teymadan çıxmayaq da, burada Yahud... Mən Teymadan çıxmamışam. Konkretdə konkretləşəməsin. Konkretləşdir. Yahud, mənasını olur. Ay hidayət olunmuş. Ay hidayət olunmuş. Bəli. Və ayəni əvvəlinə qayıdan sözü götürmükdə biz olur. Ayəni əvvəli tam şəkildə. Qayıtdı, qayıtdı. Məkənə İbrahim olmadı. Olmadı. Deyir də, yəni demək istəyir ki, demək istəyir ki, bəli də, deyir ki, nə, yəni təkcə o mənada demək istəyir ki, tək Yahudu döyür. Yəni Yahudilər deyir ki, Yahudilər, gerək sən Yahudi olasan ki, düz yolda olasan. Nəsranilər də deyir ki, sən nəsrani olasan, düz yolda olasan. Allah da deyir ki, yox. Yox, sən gerək təslim olan olasın. Onda sizin özlərə çıxır ki, yəni Yahudilər düz yolda olanlardır. Sən hansı Yahudidən söhbət getsin? Sən burada gəl, sözün mənasını gəl. Yox, bura bax. Mən, qulaq. Nə milləti getirirəm? Hansı milləti getirirəm? Sən heç... Mən Qur'anın ayəsini deyirəm. Mənim içərimdə, bizim içərimizdə İbrahim ilədən. Hidayət olunan da var, yardım olunan da var, elə deyil, təslim olan da var. Biz də ərəbcə oxuyuruz, da ərəbcə başa düşürüz. Siz ərəb dilini oxuyursunuz. Bunu haradan çıxartmışsınız? Haradan? Yahud, haradan, yəni bunu kim deyil? Vəhdən, Allah, Allah, Allah, Allah. Allah sizə deyir, ələ? Bəli. Özümün ərədən hər də demişim. Allah. Yalan deyəni? Necə? Yalan deyirsiniz sizə bu sözü. Oy Allah mənə lənət eləsin. Lənət eləsin. Yalan deyirəm sizə. Mən əgər onu yalan başa düşürəmsə, qoy Allah mənə lənət. Allah deyir. Quranın ayəsini də. Quranın ayəsini Allah deyir. O mənasını sizə Allah deyir o cür. Allah öyrədi mənə. Bəs kim öyrədi? Kim öyrədi? Biz mənə kim öyrədim onda? Mən də Allah deyəcəm, mən də Allah. Hər iddia eləmək asan deyil. Yaxşıdır. Sən də elə diginə də. Sən də diginən ki, mən doğrudur. Mənim hər hərfi namazda müəllim. Sən diginə də doğrudur. Əlişim müəllim. Sən də diginə sən doğru deyirsən. Əlbəttə mən doğruyam. Mən dəlilim var. Sən doğrusan, mən də doğruyam. Sən öz dinində doğrusan, mən də öz dinimdə doğruyum. Hidayət olur. Mən onu... Tövbə söhbəti, orada Yahudilər günah eləyib tövbə eləyirdilər. Ata onu tövbə, günah eləyib tövbə. Amma İbrahim... Yox, bunu... Bula bax. Mən bir də xahiş eləyirəm. Əvvəldən yaxşıdır, mən söhbət eləm dedim, yəni yazıb göndərməmsən. İndi heç olmasa bu neçə saatdan sonra. Xahiş edirəm bir dənə deyin ki, məqsədiniz nədir? Mövzunu dediniz yaxşı başa düşürsən. Məqsədiniz nədir? Məqsədim orada şalava qulaq asırlar. O bizdə bu. Nədir də məqsədin? Məqsədim bir olsun məsələn. Sənin, mən özü də demişdim orada ki, diskidə bir-bir hamısı məqsədindir. Məqsəd budur ki. Bəli. Sən deyəndə bir dəqiqə əvvəl bu desin, növbə ilə də. Kimə? Sizə. La ilahə. Sizin tərəflərdə bütün ümmətə ki, yəni bu batil yolu tərk eləsinlər. Və kim nə qədər sizdən uzaqlaşarsa, bir o qədər sizin günahlarınızın azalmasına səbəb olacaq. Bir o qədər, yəni bir vaxt sən 100 nəfər tabi olursa, 100 nəfərin günahını daşımaq hara. Bir də var ki, 50-si tövbə eləsə bunlardan. Quranda ayə, "Yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyama." Və min awzari allazina yudillunhum bighayri ilm. Onlara ayə var. Qəbul eləməsin. Bura bak. Qəbul eləməsin. Quran ayəsi var. Kitabdan yanında elm var. Zorla evimdə otura-otura. Kimisə mən çağırıb deyirəm gəlin ha. Zorla dedim ki ya. Zorla dedim ki mənə gəlin çağırın bura. Ha? Şeytan da zorla eləmir ki. La ilahə illallah. Şeytanın şeytanın kimi çaşdırdığını Allah görür. Allah Quranda İbrahim surəsində bu. Allah görür. Bəli. Di görək. Qala şeytanu lam maqud yal amru. Artıq iş bitdikdən sonra 22-ci ayədə deyəcəkdi. İnna Allahu va'adakum va'adal haqqi va va'adtukum. Allah Taala isə haqq vəd verdi. Aha. Haqq vəd verdi. Rasulların dili ilə kitablar nazil etməklə. Və Rasullar, biz nəsin qulaq asmaz Rasulların dilinə? Va'adtukum. Nəsin qulaq asmaz? Rasulların dili ilə də. Ay Rasul deyəndə Rasul var, Allahın Rasulu da şeytanın. Yaxşı bu yazı biz necə başa düşürük Rasulun dilini? Bura bax. Bəhlul. Ay Bəhlul. Sən Rasulun dilini necə başa düşürsən? Şeytanın. Hə? Allahın Rasulu olmuram şeytan. Rasulun dilini. Söhbət o zaman verdi. Ərəşəm əlim. Namaza qaldı, xahiş edirəm. Siz hər vaxt mən yenə xahiş edirəm. Əvvəldən deməmişdim. Demişdim, daha doğrusu demişdim. Ha, 24-də yazılıb. Məqsədin nədir? Sənin əvvəlsən məqsədin deyil yazılsın. Yox, bir dəqiqə. Səndən sonra deyirəm. Səndən sonra onun hamısını. Məqsədin nədir? Siz görürsünüz ki, məsələn Azərbaycanda bir dənə millət çıxıb. Deyirəm ki, məqsədin. Mən sual verim, deyirəm. Buyur. Alova ibadət eləyirlər. Düzdür? Tələsmə deməli. Sən mənə sual verirsən. Mən deyirəm sənin məqsədin nədir? Deyib gələcəyim məqsədimə. Siz özünüzdən danışam ki, bilirəm siz deyəcəksiniz mənim kimi. Görürsünüz ki, filan tayfa var çıxıb özlərinə fokus verib alova ibadət eləyirlər. Siz də gəlib orada ora gəlmənin məqsədiniz nədir və ona inananlar var, ortada qalanlar var. Azərbaycan olsa da pasportun üstündə, gerbin üstündə də atəşfəşanlıqdır. Azərbaycan Allah yazılmayıb. Onu Allah o atəşfəşanlıqdır. Onu Allah kəlməsinə nə bilim Meştağada kim nə oxşadıb. O şölədir. Odlar yurdudur. Azərbaycan odlar yurdudur. Allah yurdudur. Estağfurullah. Azərbaycan odlar yurdu adlanır. Onu sən özün. La ilahə illallah. Sən onu boynuna qoy. Mən tarixini deyirəm, mən lazım. Ya, mən o tarixini də bilirəm. Onu Pənah da dedi, nə bilim kim də dedi. Söhbət ondan getmir. Azərbaycan odlar yurdu. Tutaq ki, Alova ibadət edən çıxıblar. Var da elə odlar yurdu. Gəlirsiniz, sizi çağırırlar ki, gəlin bu söhbət eləyin. Siz gəlmiş söhbətə. Ancaq məqsədiniz onlara inanmaq olmayıb gəlin, o razı olsun. Ola bilsin sizin məqsədiniz ona inkar eləmək, mədəni formada sözsüz, mən demirəm da dağdalaşına. Və onlara inanlara baş salmaq. Və yaxud da ki, maraqlı bir şey. Mən qoy bitsin də. Və yaxud da maraqlı bir şeydir ki, görək bunlar nə deyir. Hamısı ola. Mən gəlmişəm ki, dinlə sizin məqsədimi. Necə ki, siz Alava ibadətini, bitə ibadətini, o formada gəlib başa salarsınız və yaxud da söhbət eləyirsiniz, maraqlı nədir belə. Mən də sizi qulaq asmışam. Mən inanıram ki, mən görsəm ki, mən hansısa söz danışanda siz məndə o səhv tutsunuz, mən boynuma çəkib Allah bura səhv elədim. Boynuma. Sən səhvimsən orada deyir. Sən öyrənməyə yox, sən öyrətməyə gəlmisən. Səhvin budur. Öyrətmə səhv deyil. Öyrətmə səhv. Yox, sən məqsədini deyirsən. Sən ikizlüsən sən. Yox, yox, istəxilir. Kim ikizlüsən? Mən demədim ki, gəlmişəm. Sən məqsədin bura gəlməkdə öyrətmək idi. Və bu insanlara göstərmək idi ki, bu insanlar ərəb dilini bilmirlər, bələlilər. Sən ərəb dilini mən danışıram. Yox da, vəbşə də, nə deməyidi? Sən əgər məqsədin din barəsindədirsə, din barəsində. Sən bilirsən ki, ətrafında müəyyən bir dəstə olan Allah Rəsulu gör neçə illərdir qalxıb, elədir, 15 il bundan qabaq şəhadət veriblər. Ondan da neçə il qabaq Allah qaldırıb, elədir, 15 il bundan qabaq ayalsın, sonra İlxan qalq. Sən bunu bilirsən. Durub gəlirsən mənə başlasan burada dərs öyrətməyə. Qədir, sən gəldin, mən danışdım, sənin məqsədin əgər haqqı tapmaq idi. Danışdım, oturdun qulaq astın. Səbirlə, bir də qulaq astın. Gördün düz deyirəm. Sən deyən qalırsan. Düzdür. Oradan orada qulaq asma sənə. Orada oruc bilmək istəyən var. Orada zəkat bilməsin. Məsələn, zəkat vaxt olur. Ola bilirlər ki, biz oruc tutmuruq. Yox, yeməz. Orada ondan başqa mənbəz var. Orada inanın ki, qulaq asmaq istəyən var. İndi keçək orucu. Kim qulaq asmaq istəyən, qulaq asmaq istəyən sən yan. Bura bax. Qulaq asmaq istəyən nə qədər məqsədidirsə, Dağabaşa ilə həyətlərində oluram, ehsanda oluram. Gəlsin orada otursun qulaq asın da, atası da hərdən gəlir, obsa gəl. Gəlsinlər orada. Obrular da elə qardaşlarının yanında məclisdə oluram. Gəlsinlər də. Yox, iki tərəfi. Hədis. Sən məqsədini gizlətməyin, onsa Allah bilir. Sən məqsədindir. Məqsədim mən demədim sizə. Sən bunlardan nə danışırsan? Bunlara gələcək. Sən özündən danış, məqsədin nədir? Mən orada. Hədis. Mən orada. Sən düz demirsən məqsədi. Düzdüyünü. Məqsədim? Bəli. Məqsədim gəlir. Gizlətmə də. Mən görmüşəm siz Rəsulun iddiasında söyləyirsiniz. Aha. Yəni deyirəm, incimiyin. İncimirəm, incimirəm, incimirəm. Az deyiləm. İncimirəm. Və sizdən. Qurtardı da. Rəsulluğun əlavə. Bəli. Görmüşəm ki, siz tərcümədə... O sənə dəxli yox. O Allahın kitabıdır. Sən deyil, sənə nə var? Sən, o sənə dəxli yox. Mən Allah barəsində... Sən kimsən? Sən Allahsan. Əcəb elə. Sən ki Allahsan. Sən kimsən? Siz Allahsınız. Sən kimsən? Yox. Mən Allahın Rəsuluyam. Sən isə Allahlıq əlisin. Mən, Quranla... mən Allahın Rəsuluyam. Sən Allahlıq əlisin. Allahdan başqa heç kim mənə deyə bilməz. Allahım mənə deyir ki, diginən. Qul, kəfə billahi şəhidən beyni və beynəkum. Allah deyir. Allah kifayət et. Saxla, məqsədin bəlli ol. Yox, Adil, yox. Məqsədin nədir? Bax, bura gəlməkdə məqsədin nədir? Necə lazımdır öyrə? Saxla, necə uzun? Hələ ona görə uzanmasın deyə mən də soruşuram. Sakit, sən gələcək, gəlecək, gələcək, la ilahə illallah. Mən nə deyir, iki düzdür, də səbəbdə olan bir düzdür. Ay qədəş, bir dəqiqə. Sənə çatanda, sənə çatanda deyərsən. Sənə çatanda. Sənə çatanda da. Bəli, mən həqiqətən, mən siz niyə söhbətdən uzanırsınız mənə? Tam bir məqsədə yığılıb. Ha, ay bəhli ol. Sən onun yerinə danışma yenə. Mən heç kimin yerinə danışmıram. Çox danışırsan axı. Hamsının yerinə danışırsan. Onda yerinə danışa bilərəm ki, məqsəd birdir. Vallahi mən. Bir deyir. Bir deyir. Onu deyim. Kiminsə məqsədi belədirsə, onun məqsədi isə tamam başqadır. Bir deyir. Bir deyir. Bir dəqiqə. Sən deyir məqsədi. Deyir. Deyir. Abdül Hüsnü nə məqsədi? Mən bayaq dedim nə məqsədi? Məqsəd odur ki, yəni biz etiqadımıza görə Quran Qurana əsaslanaraq, yəni siz yəni batil yoldasınız. İstəyirik ki, yəni siz o batil yoldan qayıdasınız və bununla özünüz əbədi cəhənnəmi qazanmayasınız. Nə qədər ki, yəni möhlət diyarındasınız, yəni tövbə etmək imkanı var. Yəni bu söhbətlərin məqsəd budur. Yəni, məqsədim budursa. Bunu yazıb mənə göndərsəydi, mən sizə cavab edəcəyim ki, 96-cı ildə payız ayında Elmir Quliyev mənə dedi, şeyx, qorx Allahdan, təkcə bu Quranla gedə bilməzsən, sünnə ilə gedib cəhənnəmə geçirsən. Dedim, mən əybi yoxdur, bu yolu gedim bu cürə Quranla. Qoy gedim, qoy gedim cəhənnəmə. Gedirəm, getmirəm, Allaha cavab verəcəyəm. Sən Allah deyilsən, sən Allahlıq iddiasında olma. Mən getmirəm, bura bax, getmirəm, gedəcəm cəhənnəmə də. Bəs mən getmirəm. Kimi aparıram? Sən apar da onu cənnətə. Sən apar da düz yolu sən izah elə ona. 10 gündən sonra eşidim ki, o səninlə bir yerdə ibadət eləyir. Bir dəqiqə deyir, yani, sakit. O da məqsədin dedi. Buyur məqsədi. Məlumdur. Bunu olsa mən əvvəldən məlum. Zavr, o sualı verəndə əvvəldən məlum idi. Buyur. Bəli. Gəlsikdə kimizinlə professor işləyirəm. Yəni birinci gəldi ora Hamlet, yanımıza gəldi, danışdı oradan buradan. Biz insanlar belə araşdırdıq, deyir, ben bu gün gələrəm, sabah gələrəm, belə bir şeylə. Yəni axtardım da, yəni ki, haqqı mən də axtardım. Məlhəmdülillah. Allahın izni bu qardaş, mənim bir də vəfadar. Getdi çıxdı ilahiyyət məscidinə, yəni, baxdıq orada insanlara, davranışa. Yəni, o da indi, hədə, o da şey oldu, dedi ki, mən də Allah rəsulun vəfadarım. Getdi biz çıxdıq ora, biz orada gördük insanların toplumu, cəmaatı, belə bir şeylər. Və sizin içərinizdə, bax, deyir, özü də buradadır, mənim də yerim. Kim? Mən cahil idim, yəni ibadət eləmədim. İsmail adlı bizdə bir prefektoriyada, maliyyə deyilən bir şəxsdir. Onun qapısının ağzında, yəni Allah Rəsulü Muhammed Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə, yəni bunun, yəni ona dediyi sözlər mənim hələ ki yadımdadır, düz qiyamətə kimi. Yəni ki özü qəşəb bilir, yəni mənlə danışır, mən də sübhanə fikirləşdim ki, özünə peyğəmbər deyən. Yəni ki biz rəsul deyəndə bilmirik ki rəsul nədir. Gündüz günün rəsul nədir. Sonra yavaş söylədi ki biz mən Allahın peyğəmbəriyəm, gəlmişəm falan əleyhissalam falan. Bir söhbətlər getdi. Biz də bugünkü gündə burada məqsədimiz odur ki, Allahın Allah. Bəli, bəli, bəli, bəli. Vallahi bax bu qaldı. Alim məşə Allaha ki, vallahi billahi tallahi ki, Tanrı söyüşdür. Mən deyirəm, mən gətirib, yoxsa nədir? Mən də görmək istəyirəm ki, haqqı qəbul. Özü bax yanında idim, pastayım, dəfələrlə orada, burada. səfərimiz 2005-ci il idi. 2005-ci il idi. Bəli, yəni orada dedi. Yox, bir də üzr istəyirəm. Sən deməmisən, üzr istəyirəm. Yox, bir də deyim, yəni böyük kimi hörmət niyyəti ilə. Yox, bir dəqiqə. Söyüş yox, bir də xahiş edirəm də. Bir də mən orada yəni ki, oğurdu yanımda. Mən də araşdırırdım. Vallahi deyirəm, deyəcəm ki, hamı ki cavab verəcək. Mən ofislərimizin yanında İlahiyyat məscidi idi. Dəfələrlə gedirəm o küçə söyüşün. Yəni onu mən inanış ki, bu çəkilişdə yəni onu dilimə gətirmək. Yəni onun belə çəkiliş olması söyüş deyərəm mən. Yəni ki, hə yox, bir də üzr istəyirəm. Bəli, bir də xahiş edirəm. Kazım Əli salam. O internetdə söyüş də söyürdü və sonra nə söymüyübdü o uşaq o ona kimsə internetdə bir də xahiş edirəm sözünü kəsmə bəli bir də üzr istəyirəm belə mən də bilirəm yox mən niyə mən deyim bir də xahiş edirəm sonra nə oldu biz sonrası məsələ söyləmədə müəllim bir də sən xahiş edirəm bir də icazə olar mən Hamidə oturub üzünə deyirəm Söyüb o Allahdan bağışlanmaq istəyirəm. Belə deməyiniz, bayaq belə deməyiniz. Bu ayrı, bu qəşəng sözdür. Estağfurullah. Deyirəm ki, mənim ətrafımda olan söyüş söyməməlidir. Söysə isə, bura bax. Sən açqazımı deyirsən, açqazım əleyhissalam. Söyüş söymüşdü. Sonra da neynədi be? Sonrasını bildin? Sonra telefonla, sonra da əmcəsi cismani, fiziki şəkildə. Gəldi yanıma, dedi Allahdan bağışlanmaq istəyirəm. 4-cü surənin 64-cü ayəsini yaşayıram. Ya Resulallah, mən sərf eləmişəm. Özümə zülm eləmişəm. Mən düz şeytan məni çıxartdı yoldan. Allahdan, bak, Resul kimdir? Allahdır be ya. O ayəni yaşadı. Ayəni yaşadı. O mənim yanıma gələndə mənim biyyətim diyor. Resul deyil. Mən dedim ona ki, Allah bağışlayan rəhmlidir. Mən nə deyə bilərəm ona? Ölməyib getməyib. Dedim ki, Allahdan bağışlanmaq istə. Naha o sərf eləmişsən. Bir dənə əgər Hamlet ələsəydi, gəlsəydi, disəydi, ona da diləcəydi. Biz 4-cü surənin 64-cü ayəsini yaşayırıq. Buyur. Buyur, qoy sizin sözün qutarsın sonra. Mən də yəni ki, haqqı axtarırdım, araşdırırdım. Deməli, sənin də məqsədin bu idi ki, gələsən burada, deyəsən ki, belədir, Hamlet budur. Məlum oldu, ha, buyur. Sənin də ürəyində dərdin vardı, söylədin, ha. Buyur. Bəli. Bəxtə gördüm ki, mən bu şeylərin üst-üstə gəlmir. Baxdım ki, nə oldu? Bu neçə əsrlər boyu demək, insanlar hamısı səhv ibadət edir. 20-ci əsrin axırında səhvimiz orada elə olmuşdu. Bəli. 20-ci əsrin əvvəlində. Bunlar gəldi düz çıxdı. Hə, yox, bilmirəm mən. Yox, sən düzsən. Sən məqsədin nədir? Mən araşdım Əlhəmdən. Rəbbimdən dua edirəm. Şükür Allah. Məni haqq yola yönətdi. Bəli. Həm də olsun aləmlərin Rəbbi olan Allah ki, Allah Subhanahu taala məni yönətdi. Haqq yola. Əlhəmdülillah. Şükür Allah. Ged haqq yolu. Ged haqq yolu. Ancaq sən indi diginən ki, Hamlet əleyhissalam nə deyib? Bura bax. Sən diginən ki, Hamlet əleyhissalam nə deyib? Nə söyüş? Mən o sözü vallahi dilimə gətirib özümə günah qazanan mənəm. Baba Allah sonra. Gəl qulağıma de. Yox, nə qulağımadı da? Buyur. Deməli, mən bir fikir deyiləmsə, qarabarın qardaşlarım ki, haqqaqla, sonsuz sənə düşürürsə. Birinci, Allah adamı yalan danışmaz. Bəli. İkinci, o Allah adamı olsa, o Allah'a bilmir, meyvan verir. Dörd dənə şakir. Bəli. Zəyər mən, Məhəmməd Əleyhisselamın haqqı. Zinayət tanrı. Məhəmməd Əleyhisselamı. Sıkoy tanrısın. Məhəmməd Əleyhisselamı. Qabul edən mənim ki, Məhəmməd Əleyhisselamın üzərində nazil olunub, Qur'an-ı əlimdə rəhbər tutmuşam. Özə gözlərinin qabında biri də söz çatdıra bilmədi mənə. Çatdıra bilməyəcələ də. Bunlar yox idi. Hamısıyla söhbət edəm ki, heç onu çatdıra bilmədi. Əlhamdülillah. İndi nə deyirəm? Əgər mən yalan... Ben indi çatdıra bilirlər bizi. Əgər mən yalan demişəmsə, əgər mən Məhəmməd Əleyhisselamın... Gülürlər elə. Mən yenə deyirəm, dırnağı da olan mənim. Mən əgər demişəmsə ki, Məhəmməd Əleyhisselamın üzərində hər hansı bir iftiranı, söyüşü, Allah da deyir ki, yalansını şah, yalan tutan üstə şahit getir. Dört tane şahit getir. Dört şahit getir. Kur'an ayəsi. Dört tane şahit. İkincide kalan yeri. Allah üzü. Ben... Mənə yer onu demişəm sən. Dina vaxtı olur. Ben məhkəmə qurulur. Ne zaman sütdə Allah şahit getir. Ben de başka kim Ben de yalan dışında değilim. Yaxşı. Bəhlul. Qoy tək danışsın. Yalanlandır. Yok qoy tək danışsın. Neçin? Bu Allah... Bir de üzü istəyirəm. Allah adamı kimi, Allah'ın Resulü kimi deyir. O da inanan kimi deyir, haqq yolu deyir, tapmışam. Haqq yolu tapıbsa dört tane şahidin getirməlidir. Böhtan deməyə nə var ki? Mənim üçün də deyə bilərlər, bunu belə eləyiblər, onun üçün də deyə bilərlər. İcazə ola, kim oğlu olsun. Buyur. Birinci növbədə, ikinci növbədə o demək deyək ki, əgər mən demişəm, deməmişəm, dört tane şahid gəlsin. Demiş olsa, mən Allahdan bağışlarım, mən elə adam öldürməmişəm. Allah adam öldürər, Musa Aleyhisselamla bağışlar. Amma mən onu eləməmişəm. Eləsəm, boynuma alaraqdır. Tövbe suresi sözü var. O aydınlar Allah'tan bağışlanması. Resulun da kabul edin. Resul da burada değil. Bura bak. Kabul edin. Resul da burada değil. Allah'tan bağışlanması. 64. ayısın yaşayacaksan ben de senin için Allah'tan bağışlanmaz diyeceğim. Bunlara da geçseyler. Bunlar gitmeliler Medine'ye kabrisine. Biz de üzülsün. Biz de üzülsün. Yalnız bir de üzülsün. Buyur. Koy dansın. Ben de gözlerimi Allah'tan istedim şey. Neyse bir vasıta satından da sözümüzü. Buyur. Kardeş dedi ki, özel ilahı yatırız. Yaşı derev yazıları bilir bunlar. Hamşı hele şuna sınır. Öyle. Beyakları batil yoldasınız deyir. Çok güzel. Bunu ben Zakir'e de demişim. Hamsına demişim. Genzine de demişim. Bütün dünyada çıçlarına da demişim. Böyle. Ben numune götürmüşüm. Sizin üzerinize lazım olanı. İnanamam ki bu şeyler Muhammed Aleyhisselam'ın üzerine lazım. Çünkü bu Kur'an'dan gelir. Muhammed Suresinin 3 tane ayısını bana okusunlar. Erif şurası. Bana izah etsinler göre. Bunlar bir kafir müşrik yoksa benim. O ben özüme değilim. Hadislerle, alimlerin kitaplarına gelenler kafir müşriklerdir. Ancak hak bak bu Kur'an'dır. Görmez ya hani geliyorsun. Neyse? Hani görmez ya. Hamısı Kur'an'dan sana gelir. Bura bak. Muhammed Aleyhisselam'ın sen gittiği yolu geçse, ona göre müşriksiniz. Dini firgelerine selefisiniz. Onun canı da otur. Selefi. Yok. Ama sen arkadaşını böyle olmaz abi. Yok yok yok. Ben arkadaşı tanışıyorum. Ben danışıyorum. Evet, ben anlıyorum. Boy. Layla bir daha gel otur. Yok boyuna koymadı. Her zamanı. Oturup hazırlaşmışsan buradaki. Sen bizi şeyden çıkartsın. Sen bizi çıkardın mesela. Ne kadar düz yok. Çok güzel. Allah hamımıza razı olsun. 6. sürenin 161. ayetini bana oku izah ile. Ay düz yolda olanlar. Şimdi baksın hele. Allah der ki. Değil. Rabbim beni hidayet eledi yolun üzerine. Ben el-esker ibadet edemirim. Ben Allah'a ibadet ederim. El-esker benim için Allah'ın peygamberi. Sözümün sözü değil. Resulü nebisidir. Dediniz benim sözü baştan. O da söhbetimizde ne varsın? O da söhbetimizde dedim ki Mehmet vermesin. Yoksa siz gördüm ki onu sizin sizin üstün olduğunuzu tesirlemiyoruz. Nece? İndi son dırnağı olun. Ne zor olur? Ben. O ne zor olur? O defa dedi üstünde ben üstüne olur. Ben deyirəm ki Allah Teala Kur'an'da deyir ki Resullara fəth koyanlar kafirler. Fəth koyu dedi ben onu dırnağı olabilirim. Fəth koyu. Ben deyirəm belki de şunu dırnağı olabilirim. Biz İbrahim Aleyhisselam'la belki dırnağı atılan dırnağı olabilirim. Belki o öyle bir sonunda şahabı. Olsun da ben bu nefis dikim olur. Ama siz fəth koydunuz aslında. Fəth koydum. Bayağın üstü fəth koyun. Sen bu koyu etti gel İslam'da. Ya. Ya. Kimin bu kim? Adı nedir? Aydın. Başkan sen sözü söyle. Hamlet sen düzeysen. Sana söz çaktırma olmaz. O öz yerinde ama hakkı sana satıp. Bu belli. İkincisi de kim maksat burada? Belli hak satıp ki Allah'ın Resulü'dür. Yok ben bir sözümü demiyorum. Ben bir sözümü demiyorum. Ne bileyim bir söz söhbette söz çaktırma. Buyur. İnsan var. Natik bir. Buyur. Ancak esas odur, sen məqsədi ödün. Başka şeydir, böyle başka yok şeydir. Bıra bak, bakın. Esas benim sualım sizlere odur ki, bıra bak, sonra ne istiyorsunuz danışın? Deyirəm, deyirəm, məqsədimi deyirəm. O istemedi məqsədimi. Ben məqsədimi deyirəm. O deyirəm. Adın neydi sənim? Mənim məqsədim dedim ben, aydın, ben haqqı dedim ki, haqqı haqqdanı mərhəmlə tapdım. Məqsədim de odur ki, gəlim görür ki. Bıra gəlməkdə odur ki, oraya gəlmək, necə gəlm İkinizdir neyse? Yok ikinizdir siz. Bir de senin etrafındır. Ben de etrafındır. Yolda sormaz mı? Yok. Yok hep olmaz. Nasıl yakışır? Bir şey olur. Olmaz. Senden ben ahlak götürmeliyim. Yok ahlak karşısın. Hakkı o benim kardeşimdir. Bu kadar babdayı bu da benim kardeşimdir. Olsun da. Ben de burada gelmekte niyetim odur ki. Yani sizin bu batıl yolunuzu yani ifşeliğimize çıkartmak. Şu. İfşeliği bize çıkartmak. Sizin bu batıl yolunuzu. Ben size söz değil. La ilahe illallah. Ben deyirəm ki məqsəd nədir? Vallahi əgər mən yalan dedimsə o sözü Allah şahid. İsmail. Hadi oxtardı da sənə. Vallahi deyirəm. Qiyamət günü elhamdülillah. Allahımız. Ay aydın. Aydın. Sənə söz verildi. Mən xahiş elədim. Vaxtı ikən də demişdim. Bura bax. Gəl vermirsən sual mənə. Nüş vermirəm heç sual. Mən bunu qabaqcadan vermişdim sual. Elədir. Əgər mənə cavab verilsəydi ki aydın gəlir bura. Özü de deyir, hakkı tapmışam, sonra da deyir, hakkı tapmağa. Ben elhamdülillah, burada deyir, ortada olan... Ne hakkı tapmışsan, sen hoş gelmişsin. Dostum... Hoş gelmiş, senin yerine başkası oturardı. Ben dostumdur, elhamdülillah, ben ona deyirim. Başka onun dostları çok diyor. Sen kardeşinden yakın olursun ona. Hem çok tadı da, neyse. Burada bu da var. İndi geldi, çıkmadı ki, o gözü hak kimdir? Arkadaş, benim, şahsen benim maraqlandı. O indi söz çıxır, sözünü. Bir. Ben xahiş edirəm de, ben bilirəm koy yazılsın. Bir de deyən de, o dediği otursun da. Ben onu da bildim ki, o haqqı tapıb, haqqı tapıb. Haqqı tapasan, o durub gəlib bura. Mən onu bir də. Musa desən Firavun yanına niyə getdi? Bilirdi ki Firavun batıldır. Da getmək olmaz ki, emirə danışırsınız ki. Mən bəyəm. Misal deyirəm. Firavunun yanına gəlmişəm. Yox, fərqi nədir? Hayır, hayır. Hələ deyən bula. Hələ vaxtında demişəm elə ki, Zahir, sən özün görəcəksən ki, bu məqsədi qoymaqda, bu şərtləri qoymaqda. Mən Allah nə öyrədib, məqsədim nədir? İndi bunu görəcəksən. Onda bir hafsı rəsul saymağa çağırmışdı. Hofsin gəlmiş, söhbət eləyibdiz də. O da məqsəd tamam başqa idi. Yəni ki, burada məqsəd lazım olur, gəlsə, lazım gəlsə, onu da izah edərəm. O da tamam başqa məqsəd idi. Onu pəna məni nə çağırmışdı? Məhəbbət var jurnalist, vəfadarla danışıb, nəyiniyib, danışıb, deyib, nə bilim, jurnal çıxacaqdı, nə çıxacaqdı, orada axtarırıq biz sənin kimi şəxsləri söhbət eləmək. O başqa, onun öz məqsədi o idi, məqsədin də dili, cavabını da aldı, söhbət elədi. Sizə inanmaq çağırmamışdı, onu demək. İndi, bax, qardaş gəldi, ikinci o gəlib. Bu da 10 nəfərdən biri dələdir. Yox, səndən qabada o da gəldi də, sən 10 nəfərdən biri deyilsən, o da. Sən adın nədir, qardaş? Muxtar. Muxtar, sənin məqsəd. Məqsədim sizi tanımaq. Heç başqa şey deyil. Allah'a şükür. Tanıdım da gördüm. Qabul edin. Ön dedi də, oturub qulaq asırdı. Mən tanımam. İndi necə tanıdı, necə tanımadı ona qarşı. Var. Ben bir söz demirəm ki. Dediyi burada heç kim heç bir söz demirəm. O deyil məqsədin, ancaq sözündə səhv bıraxır. Necə məndə səhv tutur. Mən də ona deyirəm ki, bunu belə demə də, özün deyirsən, öz dilində. Bakı, sənin məqsədindədir.